بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنا ترى شرنا تسعة مزوى جماد الأولى وقل فموجة من ربين أنبيلي. Katika darsa ya risala ahkamu alhayawanat ma yajuzu akluhu wa ma la yajuz li fadilati shaykh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita alqaidatu thaniya alaslu fi alhayawanat annaha mubahatu alakli ila an yadulla dalilun khasun au amun ala tahrimiha. Msingi wenyewe wasema kuwa asli katika hayawani yoyote ni mubah kumla, si haram, isipokuwa ikija dalil khas, dalili ikataja haswa mnyama fulani huyu ni haram kula, au ikaja dalil am, bimaana kila mnyama mwenye sifa hii ni haram kula. Kwa hiyo hapa wataingia wanyama wote wenye sifa hii. Tukafikia katika hii kaida na baada hatujaimalizia kauli ya musannif hafidhahu Allah ta'ala qala wa min alhayawanat ma jaa an-nasu bi ibahatiha, wapo katika wanyama ambao imekuja nas hasa katika kueleza kuwa ni mubah kula mnyama kama huu. Mithil, kisha akatoa mfano al-khayl, farasi. Farasi ni halali kumla. Yajuzu akluhu li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala yajuzu kula farasi. وحديث يا جابر رضي الله عنه سمع كتاب بخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر. متوم صلى الله عليه وسلم علي وكتازا سيكو يا خيبر كتوكمانا نكولا نياما يا بوندا بوندا ويوانا يجولي كانا أنا ببمزيقو يولني حرام. ورخص في لحوم الخيل, na akatoa ruhusa kula nyama ya farasi. Yule ambaye ana uwezo wa kuchinja farasi aweza kula, ingawa farasi ni ghali sana, na sio kila mtu aweza kula, lakini hatuwezi kusema kuwa ni haramu kula. La, jaz, nyama yake ni halali. Wali hadithi Asma radhiyallahu anha qalat نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. سمعت لشينجا فراس وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم تكمل لفراس. لو كما ينجلك وني حرام من حديث بكنا بخاري ومسلم انجشوك وحيك ومتوم صلى الله عليه وسلم كو حرام شيا كلي كتين دول جوكفان فموجنا كو متوم صلى الله عليه وسلم هكوانا وكفان كتين دول كيلي, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hatuwakiri kwa kosa ambalo watakuwa wamelifanya, isipokuwa atamletea wahi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hili jambo halifaya wamelifanya mahali fulani. Lakini maadamu haikushuka nasu ya kukataza, kabakia ni halali. bahimatul an'am, katika wanyama ambao ni halali kula na imekuja kwa dalili, ni wanyama hawa wa mifugo au wanyama hoa. Na hapa yaingia ndani yake ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wote waingia ndani yake. Wa hiya al-ibilu bi anwa'iha, ngamia kwa aina zake mbalimbali. Walbaqaru bi anwa'iha kadhalika, ng'ombe kwa aina zake mbalimbali. Walma'izu bi anwa'iha, na mbuzi kwa aina mbalimbali zake. Wadh-dha'nu bi anwa'iha kadhalika, kondoo kwa aina zake mbalimbali, sababu kuna mbegu aina nyingi katika mbuzi, kuna mbegu aina nyingi katika kondoo, wote waangukia kuwa ni halali. Qala Allahu ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am, mehalalishiwa wanyama wa mifugo, wanyama hoa. Al-arnab, katika wanyama ambayo imethubutu katika nasu kuwa ni halali kula, sungura. Sungura ni halali. Yajuzu akluha, li hadithi Anas radiyallahu anhu qala, yajuzu kumla sungura, kwa hadithi Anas radiyallahu anhu sema, anfajna arnaban wa nahnu bimarri dhahran, anfajna ay hayyajnaha wa atharnaha hatta kharajat min juhriha, yani yule sungura alikuwa amejificha katika tundu lake, wakawa ni kama wamchokonoa yule sungura mpaka akatoka. Akitoka masahaba wakaanza kumfukuza. Anas akawa ndiyo mdogo wao kiumri, na siku zote mtoto mdogo ni mwepesi. Akakimbia akamshika akamletea Abu Talha, qala fa akhadtuha fajitu biha ila Abi Talha, kamchukua ile sungura nikaja naye kwa Abu Talha. Abu Talha alikuwa amemwoa mama yake Anas radhiyallahu anhu arda, leo asema ni baba wa kambo, sio? Naam. فذبحها فبعث بوركيها او قال بفخذيها, akamchinja kisha akampelekea Mtume salama kiuno au mapaja ya yule sungura. Warik ni hip, kiuno, na fakhidh ni paja, Kiingereza sema thigh. Mutalha akampelekea Mtume salama, faqabilaha, Mtume salama akakubali ile zawadi. Na haiwezekani kukubali zawadi ya kitu ambacho ni haramu kula, alikubali kwa sababu ni halali. Na wako katika watu washangaa, sungura haiwezekani kwa halali, vipi kama paka yule? Ah, halali na haramu haitegemei fikra yako wewe na yangu, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وسيسمي كيتو حلال حرام سيكازياكو لازم ويجميزي كتك دليل يا قرآن نصنع نسمي حلال من حرام. الجراد والسمك بأنواعه حيا وميتا, aljaradu ni nzige, nzige wengine mwaita parare, lakini wale ni nzige, wale wakubwa wale ndio uliwa wale. Ukichukua kile kidogo pati chochote, mavi matupu pati kitu, lakini lile nzige lile huvamia, kuna wakati mshaona ukivamia, shawahi kuona hapa Mombasa? Sijaona, lakini niliwahi kuona Hadhramaut Yemen. Allahu akbar, waweza kusema hapa kumefunga kiwingu cha mvua, namna wanavyoteremka kwa wingi sana, wakishuka kwenye shamba la mtu haifiki magharibi, babangu pole, utapewa pole juu ya shamba lako. Hawabakishi kitu, hawabakishi chochote, wamaliza kila wanachokita juu katika maadamu kiko rangi ya أخضر رنجي يكياني بس يكيباك سلام تشوك تتفون فسها وليانزا شمال اليمن وكانزا كتفون يمن واجت واجت paka ukafika Hadhramaut. Nakumbuka wakati ule tuko Hadhramaut tusikiza habari wasema nzige wamefika Hadhramaut na ndio mwisho wao, walidi wale ikawa wauzo sasa sokoni, sio wakuja kula, wakapata jamaa wabaya kwenda wataki matezo usiku. Sisi tulikuwepo pia usiku, natoka na ile taa la koroboyo mimi nilang'aa, ukiliwasha namna hii washuka wote kutoka kwenye mtu sababu wavutiwa na ile taa, kisha unazima ile taa, kisha ukota polepole hawaoni tia kwenye gunia. Utamu wake ni kama chakula kamba, samaki wa kamba, lakini uombe hakula mwarobaini. Ikiwa amekula mwarobaini basi utakula mwarobaini nayo, ikiwa amekula tende basi utamsikia ladha yake kama tende tende. Sasa itategemea kala nini. Na waeleza hivyo sana, najua wengi hapa mjakula mshakula, usimuone yule mmoja ukamshika ukaanza wafanya kama shughuli kubwa hauoshiko kwa wingi kwa wingi, kisha wapikwa. Hakuna kuchinjwa sasa, hayyan wa mayitan, yani ikiwa uweza kumla akiwa hai hivi ukamtafuna pia sawa tu, ama ukamkaanga ukamla, hawa hawachinjwi. Samaki kadhalika, samaki huvuliwa, mashia ndio huchinja samaki. Tuajabu sana madhehebu haya, madhehebu ya kishetani kabisa, yaani dini yao ngumu sana. Alhasil, hawa wanyama wawili hawachinjwi, hayyan wa mayitan. Kwa hiyo ikiwa umepatwa na papa pale baharini ukaamua uanze kuminyana naye ukamla, kula tu, ana neno masamaki ukampata baharini ukamla kule, kula tu. Ikiwa uweza kumla vile, kula akiwa hai. Wa mayitan, na akiwa maiti pia kula. Hakuna kuchinja hapa. Li hadithi uhillat lana maitatani, Mtume sana wasema tumehalalishiwa sisi mfu wawili, maiti wawili. Wadamani, na damu mbili. Fa amma almaitatani, hasa hapa ndio shahid eh, falhutu waljarad, samaki na nzige halali kumla. Wa amma damani falkabidu watihalu, spleen ile waita kingi, sio Kiswahili tu, ni kabid ni kidney zile figo, halali kumla. Tayeb, alhimaru alwahshi, punda milia, punda wa mwituni wale, wana alama nyeupe na nyeusi, zibra. Lima rawa shaykhani an abi qatadata annahu raa himaran wahshiyan fi tariqi makkata faqatalahu faakala minhu ba'du ashabin nabi sallam wa aba ba'duhum liannahum muhrimun faatau rasulallah sallam faqala lahum innama hiya tu'matun أطعمكموها الله سبحانه وتعالى. أمي بكي أبو خارن المسلم توقع صحابة أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. أبو قتادة اليون بوند ميليا كتكن جياك يا مكة قبل أكون جيا مكة سأمنداني حرم ويزكم كمويندا ولو فايكم تيخوفوا لمنام فقتله أكموا صبوني منام وموتوا. نعفا كنا مسألة مهمة إكيو لمنام نكتك ونام موتوا إلي سلاح ونبشيك كم وانغوشا باري باري اندو بيجي بسم الله الله أكبر كما نمشالي ونبيجناه حتى كيف نحلال كولا فهم يعني سيو شرطك واللزيمة ينفانين ونمشينج. طيب sababu kile unachomdunga nacho pia damu fanini hutoka. Kwa hivyo akamuua huyu himaru wahshi. Faakala minhu baadhi ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba wakala, وأبى بعضهم نوينجين وككتالي أنهم محرمون وسبب الكتار كوينين إحرام لكن اليويندا هايوكو كتك إحرام سوا واليويندا سسا وينجين وكالا وينجين وككتا وكملتيا نياما متوم صلى الله عليه وسلم Mtu sana makambia hiki ni chakula Allah amewapa. Bimana hata ukiwa katika ihram, si wewe uliyewinda, umeletewa ile nyama. Yule aliyewinda yuko katika hali ya kawaida, ni halali kukufanya nini? Kula nyama kama hii. Ashahid hapa ni kuwa punda milia ni halali kumla. Ad-dajaj bi anwa'ihi. Kuku kwa namna zake au aina zake mbalimbali. Sababu kuku wako yana nyingi. Zamani ilikuwa kuku ni mmoja tu, kuku wa kienyeji. Sasa hivi kuna kuku wa kienyeji, kuna kuku wale wa grade ambao mara nyingi ndio nyama zauzwa kwenye mabucha. Na hao kuku wa grade pia siku hizi pia wametofautiana, wako aina nyingi sana. Kama vile kuku wa kienyeji sasa pia ni watu wameleta mbegu aina mbalimbali kutoka nje. Tupata umbegu iko hivi, umfupi, umrefu, umpana, uko hivi. Wako aina mbalimbali. Kwa hivyo ni halali kwa aina yote. Lima kala Abu Musa radhiallahu anhu. Abu Musa radhiallahu anhu sema, raaitu nabiyya sallallahu alayhi sallam yakulu dajajan. Nimemuona mtume sallama akila kuku. Addabu Muru kenge. Kenge yuadiwa. Asa ikiwa yule wako anasumu wachana naye. Lakini asli yake ni kuwa adiwa. Haswa yule ambayo yuko jangwani kule. Nyama yake moto sana. Nyama huenda kwenye msimu wao wakawabeba wengi. Kisha wakala. Haswa kule Arabuni. Mara nyingi huindwa wakadiwa. يجوز أكله لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أحرام هو هل يريد أن تقول سلم كم له حرام أي الضب إلى كينجي قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه تقول سلم لليتيو إلى نياما أكيواتش أكويلا أكوليز ونخال من وليد أحرام هو نحرام يا رسول الله ليوم مواتش وكم قال لا si haram lakini Makka sisi likuwa tumekulia hatuli nyama hii kwa mimi na nafsi yangu kama yachefuka nikimla. Na hapa kuna dalili ya kuwa yawezekana kuwa mtu nyama ya mnyama fulani hali, lakini kutokula kwako sio ndio njia ya kusema kuwa hii ni haram. Wewe usiide tu, wala kuna makosa katika hili. Binadamu anaweza kuwa nyama mnyama fulani, mimi siwezi kuila. Kwa wako ambao hawezi kula bata kwa sababu labda pingine yaona yuala tafuna tafuna ni vitu vya ajabu ajabu. Wengine hawezi kula kuku wa kienyeji mpaka alikuku wale wa gredi. Watu watofautiana. Na wengine waona wale kuku wa gredi hawana ladha mpaka alikuku wa kienyeji. Kila mtu ana kitu ambacho yatamani. Kwa hivyo Mtume salamu kambie, mimi nasikia nafsi yangu kuwa yachefuka, siwezi kula, lakini sijasema nini ni haramu kula. Khalid bin Walid akala mbele ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Adhab'u fisi. Fisi imethubutu kwa dalili kuwa ni halali kula. Yajuzu akluha li hadithi Abdurrahman ibn Abi Ammar qala qultu li Jabir adhab'u saydun hiya. Muliza Jabir, je, fisi pia ni kiwindo? Qala na'am. Qala qultu akuluha, yani ni mle yule fisi? Qala na'am, ambia ndio kula. Qala qultu lahu aqalahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kamuuliza je mtume sallam amesema maneno hayo? Qala na'am, sema ndio mtume sallam sema. Wal qawlu bil jawaz huwa qawlu ash-Shafi'i wa Ahmad wa ghayrihim. Na qawli yakusema kuwa ni halali kumla fisi ndio qawli al-Imam Shafi'i. Pamoja na kuwa huku kwetu ukisema kuwa fisi aliwa, hao wanaosema sisi madhehebu yetu Shafi, ndio naambia mara nyingi watu usema tu madhehebu yetu, wala watu hawasomi wala habari hawana madhehebu yetu Shafi, الإمام الشافعي سمني حلالكم نا دليل يا ناي نديو قول الإمام أحمد نديو كونا ربوني وليوا سانا فيسي وليوا كولي كولي أليوا sasa nitamchinja vipi bwana a mdunge kama ni risasi apigwa risasi bismillah allah akbar risasi chini kisha nenda ukali kama ni mshale ama ni mkuki akipigwa nao adio wewe nenda kati ya mkono wako pale akungate ndio utajua kuna mngato hakuna ulimwenguni mnyama wala kiumbe yote anauma kama yule hakuna wallahi yule akishika kichwa cha mwanadamu aweza kukivunja kama vile mtu yovunja kalmati tu hivi mwanzo wa kichwa chako sahadi sana tu kwa fisi ala mifupa kama anavyokula nyama ili uelewe nazungumza nini kama vile wewe wala nyama iliyochemshwa ikaiva vizuri yeye ndio yule mfupa hivyo hauna matatizo kwake kabisa karchi karchi karchi polepole tu karchi karchi paka kumalizia fupa lile fupa ambalo wewe labda ukilitia kwenye mashini ule msumeno wapata tabu. Allah amemuumba mnyama ana nguvu sana katika meno yake. Kwa usiniambie utamshika umchinje kwa mkono, babangu vidole vitakwenda. Na ikiwa ni mkono ameukamata hivi, wewe hubaki wewe. Naomba sifungue mdomo wako, kichwa chako kwa kidogo tu kidogo ifchaingia yani pale. Akikamata hivi wajua ku crash. Yopasua mpaka kwenye ubongo kule ndani. Habakishi kitu. Kwa mnyama hatari pia katika upande huu. Sasa niambie lakini yafanya shughuli yote hiyo alafu halali kuna yeye kama vile papa. Ukiingia barini papa kufanya nini? Atakutafuna tu akumalize. Ndio haramu kumla papa. Yualiwa. Wanadamu bwana wako juu. On top of the food chain. Yuko binadamu amekaa pale. Hakuna mnyama mshinda binadamu hula kila kitu hata wengine kile kilichokuwa haramu pia hula hata kitaka kula simba tamla yajua atamfanya nini amle binadamu bwana kwa hata yule mnyama akiwa mkali kiasi gani kwa binadamu ana akili ya kujua namna gani nitamfanya adiwe atamla tu sasa ni halali kumla si haramu kwanini hawa wanaoviona mikono kwa kauli hii lima warada min ahadith tadullu ala jawazia zimekuja hadith ambazo ni dalili ya wazi kwa nini ni jaiz wa min alhayawanat ma warada an-nassu bitahrimihi na wako katika wanyama ambao imekuja nassa swa ikataja kuwa mnyama fulani haramu kumla mithl mfano wake sema albaghl bighal miul وهو المتولد بين الحمار والفرس نهوني mnyama anezaliwa wakiwa watazaa pamoja punda na farasi huzalishwa akazaliwa na huyo ana nguvu ya kubeba mzigo ana nguvu ya kubeba watu sasa wakati mwingine huzalishwa baba huwa ni punda na mama huwa farasi sijui kama kinyume cha hivyo yatokea lakini mara nyingi atumiwa punda kama baba sasa yule mnyama yotoka ana sifa za hao wanyama wawili kidogo ana sifa za punda na pia ana sifa za farasi aitwa miul bighal kiswahili aitwa bighal na Allah amemtaja katika Qur'an wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam suratul nahl huyu ni haramu kumla ولا يجوز أكله لحديث جابر رضي الله عنه قال فيه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير سيكو يا خيبر وليتشينجها ونماتات فراسي وكتشينجا بغالي وكتشينجا نبونا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال نتوم صلى الله عليه وسلم أكتوك تازك وتكمانا نكولا بغالي والحمير نبونا بيا ولم ينهنا عن الخيل لكن حق تكتازا كل فرس فرسني حلال مفهوم وها متاجوا سواء كتك حديث كوني حرام الحمار الأنسي الأهلي نوني ولي بوندا ونيمباني ولي بوندا مبا يتوميكا كوميزيغو نانين ولي بوندا وكاويدا منومجواني فاموجا نكوابا كويتوا وكوينغ watu wa lamu ama amu kule ndo wafahamu vizuri manake ndiye anayetumika zaidi katika kazi zao kule. Hutumika sana kule. Kule ukipiga kona hivi punda, ukipiga kona hivi punda. Mashallah. Kwa hiyo wao wafahamu zaidi swala hili. Kwa yule punda yule la yajuzu aklu. Kumla ifai na pia maziwa yake pia. Siku hizi kumetokea watu ajabu sana. Ati maziwa ya punda dawa. Nyi kunweni tu. Ndeleeni hivyo. Mtajua baadaye kwa nini ilikuwa haramu. Kumwona mtu amekuwa kama punda hapa. Asikii mkaidi na nini, ujue ni hayo maziwa unaokunywa. Siku nyingine. Tulizungumza juzi kuhusu masala ya kuwa mara nyingi kile kilichoharamishwa ukila wabeba tabia za yule mnyama. Ukila hivyo. Uchunga hivyo. La yajuzu aklu. Lima sabaka min hadithi Jabir. Tunatangulia kutaja hadithi ya Jabir hapo juu. Aliposema dhabahna yawma Khaybar al-khayla wal-bighala wal-hamira. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير الخنزير لوني معروف كوني حرامكم غروه بيج غروه وحرامكم قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم يا غروه ني حرام كولا na leo kuna watu ufanya kampeni sana kuwa inyama inaive na ina lolote maradhi matupu tu. Sidangani. Wallahi maradhi matupu. Allah hakuharamisha, kuna hikma kubwa sana ndani yake. Alafu yawafanya watu wa madayuth kama vile alivyo ya mwenyewe nguruwe. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya ni baadhi ya wanyama ambao wametajwa kwa nasu kuwa ni haramu. Alqaidatu thalitha. كل طيب من الحيوانات فهو حلال الأكل وكل خبيث فهو حرام. كلا نزوري كتك ونعمة عن بين ماكي نزوري لحلالكم نكلا خبيث خبيث يسكو نجس شافو كتك ونعمة لحرامكم. كنا دليل عام قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا دليل عام وكلا أمبتو نكزوري تمحلل شيوة نكلا أمبتو نكباية نحرام. كنفانم تليوة كسيمة كوا نيني مسيمة مرونجي نحرام كولا من دليل جان وچا ونياما مرونجي مراء ونوكولا وجماع ikiwa ni haramu kula mna dalili gani? Hii ni dalili ya kutosha. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Angalia mfano mdogo tu wa kiakili. Mtu wa marungi aweza kula marungi mpaka chooni, unajua hivyo? Yaani akienda kujisaidia pia aweza kuendelea kula marungi yake. Lakini ushamuona mtu anaingia na ndizi yake chooni polepole afunga huko akidhihaji huko fungua ndizi taratibu yuala, ushamuona huyo? Ama nshika sinia pilau amekaa kwenye choo huku yuakidhiaja yake huku apiga pilau yake, ushamwona mtu? Sasa hapa kwa akili tu ukiangalia wajuazi, kama vile wavutaji sigara wakienda katika sehemu ina mkusanyo wa watu wengi na mikatazo kuvuta sigara, sigara zao wavuta wapi? Mwajua kila saa mwone nda chooni, tena sasa akiwa chain smoker kila wakati akimbia chooni, sababu mwajua hii ni khabith. Yenda mali kwa al-khubuthi wal-khabaith. Kule kule. Mwajua nyinyi. Sasa kama marungi ni halali, mimi nimeomba ombi moja mpaka leo sijapata mlaji marungi akifanya hivi. Kama marungi ni halali, hukumu yake ni kama kabeji, ni kama sukuma wiki na mboga zingine kama figili. Naomba ukatekate marungi yako vizuri, kisha wakati wa ghadaa mwala lunch waekee watoto wako na mkewe mle kuleni, kisha mtaona baada ya kula ile nyumba iza kucheza cheza hivi hivyo vituko vitakavyotokea hapo ndani. Na mtu asema tu hii aya am, kila ambacho ni khabith ni haram. Wayu'rafu طيب الحيوان وخبثه. وتتجواجه كوا هو حيوان طيب نون خبيث بصفاته وأكله وصفة ذاك كلا نشكولا. ولا شك أن كل ما حرمه الله عز وجل أو نص على خبثه فهو خبيث ضار في البدن والدين. ناتنا شاك كلا أمبتو الله أمك حرميشا أو أكتج نسك ونكبايا نخبيث نكشاف نكبايا basi ujue kina madhara katika mwili wako na dini yako. Lakini yabqa al-ishkalu fi al-ashya'i allati lam yunass ala tahdidiha wala tahrimiha au khufya. Hapa kubakia kuna ishkali, kuna vitu ambavyo havikutajwa katika Qur'an wala sunna kuwa ni halali au ni haramu, ni tayyib ama ni khabith. طيب ميزاني جاني تتطمية كتكوديو يكيس شساوة يكيس شساوة سيما. والصحيح أن التحليل يتبع الطيبة والمصلحة. وصحيح يكوى كليكي لتو حلالي هفوات أزوري وكليكيتو نمصلحة ليكون دنياكي. والتحريم والتحريم يتبع الخبث والمضرة في ذات الأشياء لا في اعتبار الناس. Na uharamu wafuata uchafu wa kile kitu na madhara aliyoko katika dhati ya vile vitu, wala sio kwa mazingatio ya watu. Lianna nasa kadi yataladhadhuna bima yadhuruhum minas sumumi walmeitati wa ghairi dhalika. Kuna watu bwana wastarehe na kupata ladha nzuri kwa vitu ambavyo vya wadhuru na vingine ni sumu na maiti mfu bwana. Wako watu wataladhath. Kwa mfano ukienda Uchina utakuta kuwa watu wala nini, wala nyoka, tena amuona mtamu bwana, tena yule nyoka mzima, kobra amesimama akisema namtaka huyu, pale pale ashikwa akatwa kichwa pale pale atolewa vitu vya ndani nini, alafu huyo apewa mtu na yuamla. Ama popo nyundo, waletewa supu meno ya kuangalia hivi, ya popo nyundo ya kuangalia hivi. Yaani hata sura yake ile wewe waweza kunywa hiyo supu wewe. Sura yake tu kuangalia kutu. Mtafuna mimi. Ndio hayo ya maradhi yasiyoeleweka wengine wapata. Au wengine hula sarasir, waitwaje wale? Komba mwiko. Kuna watu wafanya biashara ya kufuga komba mwiko leo Uchina kule. Watu wala. Wajui onjeka vipi? Kama vile unavyofikiria wewe komba mwiko ataonjeka yonjeka hivyo. Sio fahamu. Hoki mwana komba mwiko wafikiria ataonjeka vipi? Basi ndio iko hivyo hivyo na watu wala. Yataladhadhuna bil khabith wa ma yadhurruhum. Mambo ya wadhur lakini wao yataladhadhun. Kuweza kuona watu wala vitu vya ajabu ajabu. Subhanallah. Kwa mfano waweza kumwona mtu yupata ladha kila nguruwe. Sema nguruwe mtamu. Na ni kitu khabith na chamletea madhara katika. Kwa hivyo haiangaliwi watu wanavyosema. Wakad yakrahuna min at-ta'ami ma yanfa'u, na huenda wakachukia chakula ambacho kina manufaa na wao. Kama kwa mfano, ni wangapi ambao wachukia kula papa? Amuone yule papa, papa bwana anuka, amewekwa siku nyingi ankaushwa, anuka nini, si mzuri, na jodari pia kaushwa ile. Hii vitu gani makula panya mmoja simeni. Kumbe ajui wale waganga wanaandika pale nguvu za kiume, wadanganya watu tu kila hivi vitu ndio nguvu zote ziko humo. Allah anjalia nguvu nyingi kwenye kula vitu kama hivi. Kumbe na manufaa kweli kwako wewe na nyumba yako. Wewe hujui. Hujui wewe. Shona jamaa zunguka na juisi, si juisi gani ile. Kisha kumbe furaha ya nyumba, furaha ya nyumba huko tembea tembea. Wewe hujui nini unataka kunywa. Ili mradi tu. Sasa hiki chakula ni katika tayibat, na hivyo hivyo jamaa fanya nini? Hawali wengine. Bali akiona yona ni uchafu. Wako katika makabila fulani hawali wanyama baharini, samaki wala ni hawali. Kwa sababu labda kule kwao wanakoishi hakuna nini? Hakuna bahari. Kwa hivyo hawali. Haiangaliwi wewe unavyoona ladha manini tiba, haiangaliwi. Fa kullu hayawanin أكله طيب وليس في أكله مضرة فهو حلال ما لم يرد نص بتحريمه. kila mnyama ambaye kumla ni kitu kizuri na cha kula kile, kula kile ambacho chatokamana ule mnyama hakina madhara, basi itakuwa ni halali maadamu haijakuja nas inaoharamisha. Wa kullu hayawanin akluhu khabithun wa fihi madharatun fahuwa haramun liannahu min alkhabaith, na kila mnyama ambaye ni mchafu na katika kumla kuna madhara, basi atakuwa ni haramu kwa sababu ya uchafu aliokuwa nao katika uchafu. Wa min amthilati alhayawanat almustakhbatha waddara liman akalaha, katika mfano wale wanyama ambao ni wachafu na wana madhara kwa yule mwenye kula, addudu mabuu, jamaa kusanya mabuu wala wamzu alisbini mabuu a yataghadha ala alladhi yataghadha ala najasat, ambao wala katika najis, pengine waweza kuwapata huko kwenye kwenye ninio a'azzakumullah, mshanielewa nafikiri, yeye tembea tembea pale kisha yeye ndo mngoa pale, utamla vipi mnyama? Alladhi yataghadha ala najasat wal awsakh wa ghayriha mimma yadhurru al badan, vitu ambavyo vadhuru mwili huwezi kula. Hiyo الذباب والبعوض كذلك انزي ها انزي نا امبو جماعه كوسانيا امبو يوالا وغيرها نا وينينهو لانه ثبت ضررها على جسم الادمي يمثبوت مضره yake katika mwili wa mwanadamu. والقرد تومبيري قرد التومبيري حرام كله لا يجوز أكله لخبث لحمه نعم ياكي تشاف هايفايكم لو نعم. قال ابن عبد البر لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل, هكون اختلاف بين ونوفيون وإسلام كوا تنبيلي هليوي جماع كتكنشي فلاني كولي هولا حسو وطو ويست أفريكا وشيكو لتنبيلي لكدونغوا كونزيا وكو نوما مبكا كونيو دمواكي كيشا كبانديكو جيوى موتو mara tu wasikia maradhi sijui gani yamezuka, mara maradhi gani yamesababu khabith nyama yake chafu. Kwa tumbiri hadiwi, ikiwa tumbiri aliwi gorila ataliwa, wote waingia katika isemu fawasil mbali mbali, waingia kwenye hukumu hiyo. Na hapa pia utaona kosa la wale ambao hula, kuna watu hula watu waswa, kuna wale waitwa nani wale, wale watu wafupi nisao jina lao, ah, mirikimo ni mtu yote mfupi, wana jina lao eskimo zwale kitu kama hiyo. Almuhim wako nchi fulani, kuna kabila fulani wa wawinda, wakiwapata wapiga kama vile wampiga swara, alafu wawala ba. Kuna akhi mmoja anaeleza kwenye habari, wale watu wa BBC wamekuja waambia, jamani mbona mwala watu wenzenu bwana kule Kongo kule. Jamaa sema wale si watu, ni vito wewo, yani wale mvito wewo wawala, si watu wote yani wakula wa hawa, kuna kabila special kazi yao. Sasa shauri yako kiwa mfupi mfupi ukafananishwa pale, basi waweza kuambia hebu kidogo njoo hivi niletee ile, ukijeuka ukapigwa gongo hivi waliwa na huu ni mtu, sema tu shakli yake ni mfupi, huu haram haifai bwana, mwala nyama za watu bwana. Mwanzo binadamu ndio kabisa haifai kula. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.